Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Minęła 19, program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, pierwszy dzień lipca. Marcin Kusy, dzień dobry. Czas na serwis, Michał Przerwa. Powołaniem specjalnej komisji, która zajmie się przypadkami pedofilii, także przedawnionymi, zajmie się rząd w przyszłym tygodniu. Jest 3-miesięczny areszt dla 39-letniego sprawcy napadu na bank w Elblągu. 400 mówców wystąpi na konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Dwaj górnicy poszkodowani po silnym wstrząsie w katowickiej kopalni Murcki Staszic nie żyją. Inny górnik jest nieprzytomny i transportowany na powierzchnię. Tak mówi prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. 6 osobom udzielono już pomocy i opieki medycznej. Niestety w stosunku do 2 osób stwierdzono zgon, a 1 osoba jest w trakcie transportu, przy czym na chwilę obecną nie daje oznak życia. Do wstrząsu doszło on w pokładzie 510 w rejonie drążonego wrobiska chodnikowego. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach. W przyszłym tygodniu rząd zajmie się powołaniem specjalnej komisji, która będzie badać przypadki pedofilii we wszystkich grupach społecznych, poinformował w Polskim Radiu 24 szef Komitetu Stałego Rady Ministrów i wicepremier Jacek Sasin. Zapowiedzieliśmy powołanie państwowej komisji, która będzie badać wszystkie przypadki, które miały miejsce przestępstw pedofilskich, również tych, które uległy przedawnieniu, jeśli chodzi o prawo karne, no bo tam, gdzie jest prawo karne, może działać, no to nie ma lepszego wymiaru działania jak rzeczywiście prokuratura i surowe traktowanie tego typu przestępców, ale tam, gdzie, szczególnie tam, gdzie już sprawy się przedawniły, potrzebne jest inne narzędzie i takim narzędziem będzie właśnie ta komisja. Komisja powinna zostać powołana jeszcze na lipcowym posiedzeniu Sejmu. Propozycje dotyczące obsady najważniejszych unijnych stanowisk nie były dla Polski do zaakceptowania. Tak mówił po 19 godzinach obrad premier Mateusz Morawiecki. Szczyt zawieszono do jutra do 11. Szef rządu dodał, że także inne kraje Grupy Wyszehradzkiej, Włochy oraz kilka pozostałych państw było przeciwnych kandydaturze socjalisty Fransa Timmermansa na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Kandydaturę Holendra forsowały Niemcy i Francja. Sprawę komentowali w Pulsie Trójki eksperci. Dr Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, mówił, że liderom wspólnoty w końcu uda się znaleźć porozumienie. Będzie to troszkę dłużej trwało, dlatego że początek, wydaje mi się, był dosyć taki zły i niestrawny ze strony państw starej Unii. To znaczy, po pierwsze, że coś tam sobie ustalono w Osace, a nie, jednak nie w Europie. I ustaliły to 4 państwa starej Unii i że ci kandydaci pierwsi to byli wszyscy z krajów starej Unii. Profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego dodał, że to, co stało się w Brukseli, pokazało znaczenie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Realna pozycja Polski w strukturach unijnych zależy od innych, którzy do tej Unii należą. W tym wypadku do 3 niezbyt może wielkich i licznych naszych sąsiadów, ale wygląda na to, że przynajmniej z obecnymi rządami dosyć zdeterminowanych w tym, żeby prowadzić w wielu sprawach wspólną politykę z Polską. Obrady i dalsze rozmowy co do obsady unijnych stanowisk jutro. Jest 3-miesięczny areszt dla 39-letniego sprawcy napadu na bank w Elblągu. W ubiegłą środę zamaskowany mężczyzna wyjął rewolwer i zażądał od obsługi wydania pieniędzy. Zrabował w ten sposób prawie 30 tysięcy złotych. Propozycje, które w kampanii wyborczej mają być podstawą programu obozu rządzącego, do tego 16 sesji plenarnych i ponad 60 paneli specjalistycznych. Głos zabierze około 400 mówców, polityków i ekspertów. Tak będzie wyglądać 3-dniowa konwencja programowa Zjednoczonej Prawicy pod hasłem Myśląc Polska 2019. Rozpocznie się ona w piątek w Katowicach. Szef sztabu wyborczego Joachim Brudziński mówi, że w związku z wyborami w tym roku nie ma wakacji dla działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Ważnym elementem kampanii mają być bezpośrednie spotkania z Polakami. Chcemy to kontynuować, tylko nie będziemy jeździć, tak jak powiedziałem, w garniturach i wykrawaceni po plażach i zawracać Polakom głowę wypoczywającym dzisiaj na wakacjach. Tylko znajdziemy taką formułę, ale to już jak gdyby nie wyprzedzając do przodu, która naszym zdaniem będzie atrakcyjna, żeby też z Polakami rozmawiać o tym, co się wydarzy podczas tej konwencji programowej w Katowicach, a następnie już po przekuciu tego w konkretny program. Lider Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział, że politycy koalicji wyruszą na polskie plaże i tam będą przekonywać do swojego programu Polaków. I wróćmy jeszcze na chwilę do tragicznych informacji z Katowic. Nie żyje trzeci górnik poszkodowany w silnym wstrząsie w kopalni Murcki Staszic. Iran przekroczył zapisane w porozumieniu nuklearnym z 2015 roku limity nisko wzbogaconego uranu. Irańska agencja Fars, powołując się na anonimowe źródła, podkreśla, że zapasy uranu przekraczają 300 kg. Decyzja o zwiększeniu limitów zapadła w Teheranie już kilka dni temu i ma na celu zmuszenie europejskich sygnatariuszy porozumienia nuklearnego do natychmiastowych działań umożliwiających Iranowi sprzedaż ropy naftowej. W ubiegłym roku z porozumienia nuklearnego wycofały się Stany Zjednoczone i nałożonymi na Teheran sankcjami znacząco ograniczyły możliwość eksportu tamtejszego paliwa. Agencja informacyjna ISNA cytuje rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który powiedział, że działania te są odwracalne. Jeśli informacje zostaną potwierdzone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, będzie to oznaczało, że Iran po raz pierwszy złamał postanowienia umowy nuklearnej. Sygnatariuszami porozumienia są oprócz Iranu także Chiny i Rosja i państwa europejskie, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Nawet przy zwiększeniu zapasów wzbogacanego uranu, Teheran nie jest obecnie w stanie wyprodukować broni jądrowej. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorostowski. Wimbledon dla Polaków zaczął się niedobrze. Już w pierwszej rundzie po jednym meczu odpadła Iga Świątek. Zagrała słabo, przegrała w dwóch setach ze Szwajcarką Golubicz, popełniając 49 niewymuszonych błędów. A rok temu, przypomnę, Polka wygrała turniej juniorski. Podobnie jak kiedyś Agnieszka Radwańska, która na Wimbledonie też jest, choć w innej roli niż zwykle. Tak się złożyło, że jestem i fajnie zobaczyć Wimbledon troszkę z innej perspektywy, także fajnie, bo lubię oglądać. Zawsze mam sentyment do tego obiektu, do tych kortów, więc tutaj też fajnie pobyć bez rakiet. Troszkę strój inny, sukienka owszem, też dalej, ale już nie biała. Troszkę inaczej można się ubrać, troszkę inne rzeczy przywieźć z sobą, troszkę inaczej się pakować, więc zupełnie inne życie. Dźwiganie 8 czy 10 rakiet w torbie nigdy nie było przyjemnością i w końcu mogę tylko z samą torbką przyjść na korty, także to się na pewno zmieniło. A wracając do sportu w Londynie, ciągle o porażkach Polaków, Kamil Majchrzak przegrał z Fernando Verdasco w trzech setach do 4, do 4 i do 4. Został jeszcze Hubert Hurkacz, gra z Serbem Lajowiczem. Trwa właśnie czwarty set, na razie jest 2-1 dla Huberta. Bokser Maciej Sulęcki wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przypomnę dostał niezłe lanie od mistrza świata Amerykanina Demetriusa Andrade. Stawką walki był pas mistrza świata WBO w wadze średniej. Sulęcki się nie poddaje, ale z drugiej strony ilu już było tak odgrażających się bokserów? Potrzebuję tygodnia, dwóch na odsapnięcie, na to, żeby kusz opadł. Ja się nie poddam, tak? Ja mam cel cały czas ten sam. Jak ludzie myślą, że już Ryczu przegrał i kończy, to nie. Przegrał, dopiero zaczyna, rozpędzam się. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Straciłem twarz w Stanach i muszę twarz odzyskać albo w Stanach, albo nawet w Polsce na fajnej gali z jakimś nazwiskiem, gdzie tu pójdzie w świat. Walka z Białorusinami, Litwinami, Łotyszami, mnie to nie interesuje, bo mam ambicje sportowe. No, zobaczymy. Turniej finałowy Ligi Narodów wygląda na to, że odbędzie się, ale bez Michała Kubiaka, Fabiana Drzyzgi, Mateusza Bieńka, Jakuba Kochanowskiego czy Pawła Zatorskiego. Taki scenariusz RS jest realny, bo Vital Heinen najprawdopodobniej do Chicago nie zabierze najlepszych zawodników reprezentacji Polski. Wszystko wygląda na to, że liderzy będą przygotowywać się do kwalifikacji olimpijskich, a na finały poleci drużyna złożona w większości zawodników dopiero startujących w reprezentacji. Dwa miesiące po przebytym zawale serca Iker Casillas wznowił treningi jako bramkarz FC Porto. Taki ktoś łatwo się nie poddaje. Przypomnę, mistrz świata, dwa razy mistrz Europy, a z Realem trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, zdobył klubowe mistrzostwo świata, puchar interkontynentalny, dwa razy superpichar, puchar i pięć razy mistrzostwo Hiszpanii. Dużo zdrowia, panie Iker. W najbliższych 2-3 godzinach proszę spodziewać się deszczowych chmur lokalnie przynoszących burze i grad w okolicach Legnicy, Wielunia, Łodzi, Skierniewic, Warszawy i Białegostoku. Późnym wieczorem rozpada się nad Kielcami, Tarnobrzegiem, Białą Podlaską, popada też w okolicach Warszawy. W nocy temperatura od 12-14 stopni na północy i północnym zachodzie do 18-20 stopni na południowym wschodzie. Jutro od 17 stopni na północy kraju, około 21 w centrum, do 26 na południowym wschodzie. I jeszcze ważna wiadomość od naszego słuchacza. Chciałbym ostrzec wszystkich kierowców podróżujących autostradą A4 od granicy w kierunku Wrocławia. Na 80 kilometrze autostrada jest zamknięta, rozbite samochody na lewym, na prawym pasie, służby ratownicze w akcji. I najlepiej chyba zjechać na drogę 94 w kierunku Legnicy, tam na S3 i z powrotem do A4, gdyż przypuszczam, że ta droga będzie dość długo zamknięta. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy, za telefony, za maile. Ewa Lipowicz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. A już niebawem Anna Gacek i Aksamit. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal.

Szczerze mówiąc, miałam nadzieję, że dzisiejsze wydanie Aksamitu rozpocznie burza, albo przynajmniej opad deszczu, ale muszą nam wystarczyć Hot Chip z nowej płyty. Elżbieta Malinowska i Anna Gacek, dzień dobry, zapraszamy na Aksamit. Wouldn't you love to love me? Zapytał Prince w jednym z utworów z wydanej niedawno wspaniałej kompilacji pokazującej, jak tworzył dla innych wykonawców. Teraz w wersjach demo ujawnionych, najczęściej po raz pierwszy można usłyszeć te nagrania w wersjach no właśnie takich, oryginalnych. Wrócimy jeszcze do tej składanki dziś w Aksamicie w drugiej godzinie audycji. W ostatnich tygodniach bawiliśmy się trochę w wymyślanie, do czego aktualnie służy Aksamit jako ścieżka dźwiękowa, co dzieje się na letnim, przedwakacyjnym niebie, do wszystkich zachodów słońca, pierwszych ciemności, cudownych letnich wieczorów i tak dalej. Dziś, sądząc z korespondencji z wami, niektórzy mają dodatkowe atrakcje akustyczne, słuchając dzisiejszej audycji. Niektórzy czekają dopiero na burzę. Mam nadzieję, że we wszystkich warunkach dzisiejsze piosenki zabrzmią wam tak samo pięknie. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Grzeszna przyjemność ostatnich tygodni, 'Cause I Love You, trzeci album Lizzo, która jest wulkanem energii, emocji i z pewnością w tym sezonie, także koncertowym, co udowodniła w ten weekend na festiwalu Glastonbury, jest zjawiskiem także scenicznym. You think you've been lonely? But loneliness is mine. As lonely as you are, it ain't bad as mine. You think you've been suffering, but suffering is mine. As lonely as you are, it ain't bad as mine. So lonely, driving to me, trying to make me turn myself loose. But I tell you, God, you are my heart and soul. No one can change me. If it called for me to die, I'm so lonely. Lonely as hell. You think that you're lonely, but loneliness is mine. As lonely as you are, it ain't bad as mine. You think you've been suffering, but suffering is mine. As lonely as you are, it ain't bad as mine. Think you don't know me, loneliness, but I know you well. Mama, wherever you at in heaven, please hold a space for me. I'm walking this planet, Mama, like you taught me to do. I'm walking, trying to find you, Mama. One day, when God says, well done, please be at the gate waiting for me with your mama, grandma, Rowena Green, J.W. Welch, and so many more. No, no, no, no, no, baby. I love you. And this is from Charles Bradley. Hope this one day get out to the world. Charles Bradley. Teraz w Aksamicie Flying Lotus i gość. Cudownie kojąco zagrała mi dzisiaj ta muzyka w ponad 30-stopniowym upale. Mam nadzieję, że teraz wam również. Flying Lotus, gościnnie Solange, Land of Honey. Rebecca, We Will Love You. A teraz z nowej płyty, której słuchałam po raz pierwszy z nadzieją, że znajdzie się na niej ta jedna perełka, jak było w przypadku płyty poprzedniej tego zespołu. Z żalem muszę przyznać, że diamentu czy innej formy szlachetnego cudeńka nie odnalazłam na nowej płycie, ale zaznaczyłam jeden utwór, który pomyślałam, że dobrze zabrzmi w najbliższym aksamicie. Zabrzmi z Let's Rock, nowej płyty The Black Keys. Oczywiście, że szukałam nowego Weight of Love na kolejnej płycie The Black Keys, ale znalazłam to nagranie. Walk Across the Water. A teraz powoli rysuje się z tego cykl w moich audycjach, ponieważ chyba czwarty tydzień z rzędu zaglądamy, co dzieje się w świecie wielkich kłamstewek. Już czwarty odcinek drugiego sezonu za nami i tak jak w poprzednich tygodniach, jedna piosenka, wciąż ścieżka dźwiękowa najmocniejszą stroną interesującego serialu, więc jak co tydzień jedna piosenka z odcinka w Aksamicie. If you're broken down, Jesus is ready. Oh, yeah. Ah, don't let yourself down. Yeah. Standing right there behind you, helping you. Yeah, yeah, Jesus is waiting. Oh, do I have to say it again? Say it again. I think I wanna say it again. Say it again. Jesus is waiting. Yeah, talking about you've got a friend. One that believes in love, can't you see? Salvation, only salvation, yeah. Understand me. Jesus is waiting, Jesus is waiting. Yeah. Love is the only dedication, dedication. Remember, help me, help me, help me. help me. I want you to help me, and I'll help you. I'll save my soul, and I'll save some for you. And I'll do my best to do what I can to stand up and be a menace. Hey, oh yeah, yeah. I just want everybody to know that Jesus is waiting. Yeah, Jesus is waiting. Jesus is waiting. Jesus is waiting. Jesus is waiting. I wish the band would just bring it. Way. Yeah, oh, I remember that I've been a fool, disregarding your love. Yeah, and I wanna say this evening that I'm sorry, sorry, sorry, sorry. Yeah. You've been good to me. You've been good to me. Green. Zmieścimy? Zmieścimy. Jeszcze przed 22 piosenki, obie śpiewane przez wspaniałe kobiety, bardzo inspirujące w swoich wyborach artystycznych i w ogóle w życiorysach. Obie panie wybrały utwory ze świata nie najbliższego swoim codziennym rzeczywistościom artystycznym i nie tylko. I obie stworzyły z tych właśnie kompozycji bardzo swoje rzeczy. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Want you to stay. Round and around and around and around we go. Oh, now, tell me now, tell me now, tell me now, you know. Ooh, ooh, the reason I hold. This all gone. Funny, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. When you finally see the light, it's hard to know which one of us is caving. Really sure how to feel.